प्राण अपान तथा समान स्वरूप औषधियों से युक्त पृथ्वी का सेचन करते हैं और शोभन वर्ण वाले जीवों में प्रविष्ट असंख्य जल शुद्धता देते हुए प्राप्त होते हैं। ताप देने पर ये जल शब्द करते हैं तथा बूंदों को उड़ाते हुए युद्धसा करते हैं। हे जलों, जिस प्रकार पति को देखकर पत्नी उससे मिल जाती है, उसी प्रकार तुम ऋतु में होने वाले यज्ञ के निमित्त चावलों में मिल जाओ। हे औदन की अधिष्ठात्री देवी, मूसल की जड़ से व्यथित होते हुए इन चावलों को उठाओ, ये जल से मिले। हे यजमान, तू जल को पात्रों द्वारा नाप रहा है, इधर ये चावल भी नप गए हैं। इन्हें जल में डालने की अनुज्ञा प्रदान कर। कलछी को चलाओ और चावल पक चुके हैं, उन्हें ले लो। ये किसी की हिंसा ना करते हुए प्रत्येक पर्व में औषधि रूपी फल प्राप्त करें। जिन लताओं का राजा सोम है, ये लताएं मोक्ष करने वाली हों। औदन रखने के लिए नवीन कुशा फैला दो। यह कुशा का आसन हृदय और नेत्रों को सुंदर लगे। देवता उस पर अपनी पत्नियों सहित विराजमान होते हुए इस औदन का सेवन करें। हे वनस्पति, कुशा बिछा दी है, तुम उस पर बैठो। देवताओं ने तुम्हें अग्नि सोम के समान समझा है। स्वधीति ने उसे त्वष्टा के समान शोभन रूप दिया है। वह अब पात्रों में दिखाई देता है। इस निधि का रक्षक यजमान इस पके हुए औदन के भक्षण का फल स्वर्ग में 60 वर्ष पश्चात प्राप्त करे। हे यश के अभिमानी देव, तुम इस यजमान को स्वर्ग प्राप्त कराते हुए इसके पितरों पुत्र आदि को भी इसके समीप रखो। हे औदन, तू धारण करने वाला है, इसलिए भूमि के स्थान में प्रतिष्ठित हो। तू अच्युत है, देवता तुझे च्युत ना करें। जीवित पुत्रों वाले पति पत्नी तुझे ध्यान के द्वारा पुष्ट करें। हे औदन, तू सभी लोगों पर विजय प्राप्त करता हुआ आ। तू हमारी सभी इच्छाओं को पूरी तरह तृप्त कर। कलछी को घुमाते हुए पति पत्नी औदन को निकाल कर पात्र में स्थित करें। तुम इसे परोस कर फैलाओ तथा इसमें घी डालो। हे देवगण, दूध पीने वाले को देखकर दुधारू गायें दूध पीने वाले बछड़े को देखकर शब्द करती हुई जिस प्रकार उसकी ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार इस तैयार औदन की ओर तुम शब्द करो। हे यजमान, औदन परोस कर तुमने इस लोक को वश में कर लिया है। उसके प्रभाव से स्वर्ग के यही औदन तुझे अधिक बढ़े हुए प्राप्त हों। हे पति और पत्नी, यह सुंदर महिमा वाला और गमनशील औदन तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त कराए। देवता इस यजमान को देवों के समीप पहुंचा दें। हे जाया, तू इस औदन को पकाती है। यदि तू अपने पति से पहले चली जाए तो तुम दोनों स्वर्ग में मिल जाना। तुम दोनों एक लोक में रहो तथा यह औदन भी वहां तुम्हारे पास रहे। हे यजमान, तुम अपनी पत्नी और सब पुत्रों को इस पात्र के पास बुलाओ। वे बालक अपनी नाभि केंद्र को जानते हुए यहां आए। वसोयुक्त औदन की मधु के द्वारा मोटी बनाई हुई धाराएं घी से मिली हुई हैं। स्वर्ग अमृत की थाली के समान है, स्वर्ग इनको रोकता है। वसु की धाराएं निधि की रक्षक हैं। मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था में इनकी इच्छा करे। यजमान को इस निधि की कामना करनी चाहिए। हमारे द्वारा दिया हुआ भात धरोहर के रूप में है। यह औदन स्वर्गगामी होता हुआ अपने तीनों कांडों सहित स्वर्ग में पहुंचे। जो राक्षस मेरे कर्म फल में बाधा पहुंचाते हैं, ये अग्नि देव उन्हें बाधित करें अर्थात रोकें। क्रवयाद और पिशाच हमारा शोषण ना करें। इस राक्षस को यहाँ आने से रोकते हुए हम भगाते हैं। आंगिरस और सूर्य इस राक्षस को वश में करें। मैं यह घृत युक्त मधु आंगिरसों तथा आदित्यों के हेतु निवेदित करता हूँ। ब्राह्मण के पवित्र हाथ फल के रूप में इस औदन को स्वर्ग में पहुँचाएं। प्रजापति ने जिस दिखाई देते हुए कांड के द्वारा फल प्राप्त किया था, उस उत्तम कांड को मैंने भी प्राप्त कर लिया है। इसे घृत से सींचो। यह घृत युक्त भाग हम अंगीरा गोत्र वाले ऋषियों का है। सत अर्थात स्थाई फल के निमित्त हम यह औदन रूप धरोहर देवताओं को सौंपते हैं। परस्पर कर्म के आदान प्रदान रूप धूत में तथा समिति में भी यह हमसे अलग ना हो। इसे अन्य पुरुषों का भोज्य मत बनाओ। पाक क्रिया करने वाला मैं ही इसका दान कर रहा हूँ। हे यज्ञात्मक कर्म, इस कार्य में मेरे साथ मेरी पत्नी भी सहयोग कर रही है। हमारे घर में कुमार अवस्था वाला एक पुत्र है। हम इस उत्तम कर्म रूप यज्ञान के पाक तथा दान आदि कर्मों को उसके कल्याण के हेतु करते हैं। इस कर्म में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं है। इसका कोई अन्य आधार भी नहीं है। यह अपने मित्रों के साथ मिलकर भी नहीं आता है। यह जो पूर्ण पात्र रखा गया है, वही पकाने वाले को पुनः प्राप्त हो जाता है। हे यजमान, प्रिय से भी प्रिय फल वाले कर्म को भी हम तेरे लिए करते हैं। तेरे द्वेषी पुरुष नरक के रूप अंधकार की करे, गौ बैल अन्न आयु और पुरुषार्थ ये हमारे समीप आते हुए अपमृत्यु आदि को दूर भगाएं। औषधियों का भक्षण करने वाले अग्नि तथा जलों के सेवन करता अग्नि एक दूसरे को जानते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य अग्नि भी इस कर्म को जानते हैं। देवताओं के तप सुवर्ण तथा चमचमाते हुए अन्य पदार्थ पाक कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। ये पशु चर्म से आच्छादित दिखाई पड़ते हैं। इनकी त्वचा पहले पुरुष में थी। हे पति और पत्नी, तुम अपने को क्षमा तेज से संपन्न करो तथा इस भात के मुख को ढक दो। धूत कर्म में अथवा युद्ध में धन प्राप्ति की अभिलाषा से तुमने जो मिथ्या भाषण किया है, समस्त तंतुओं से बने इस वस्त्र से ढकते हुए अग्नि में उस दोष को प्रविष्ट कर दो। हे औदन, तू फल की वर्षा करने वाला हो। तू देवताओं के पास जाकर अपनी त्वचा को धुएं के समान उछालना। तू घृत पृष्ठ होता हुआ अनेक प्रकार से पूजित होकर तथा समान उत्पत्ति वाला बनकर इस पुरुष को स्वर्ग में प्राप्त हो। यह औदन स्वर्ग में अपने आप को उसी प्रकार अनेक आकार वाला बना लेने में समर्थ है, जिस प्रकार आत्मा ज्ञानी को अनेक प्रकार का बना देती है तथा कालिमा को शुद्ध करता जाता है। उसी प्रकार मैं तेरे रूप को अग्नि में होम करता हूँ। हम तुझे पूर्व दिशा अग्नि काले सर्प और आदित्य को दान करते हैं। तू हमारे यहाँ से जाने तक इस पुरुष की रक्षा कर। इसे वृद्धा अवस्था तक हमको माननीय रूप में प्राप्त कराओ। हमारी वृद्धा अवस्था ही इसे मृत्यु प्रदान करे। हम इस पके हुए औदन सहित स्वर्गवासी होते हुए आनंद को प्राप्त करें। हम तुझे दक्षिण दिशा इंद्र तिरशची सर्प और यम को प्रदान करते हैं। तू हमारे यहाँ से जाने तक इसकी रक्षा कर। इसे वृद्धा अवस्था तक हम भाग्य रूप में प्राप्त करें। हमारी वृद्धा अवस्था इसे मृत्यु प्रदान करे। हम तुझे पश्चिम दिशा वरुण प्रदाकु सर्प तथा वरुणधारी अन्न को प्रदान करते हैं। तू हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसकी रक्षा कर, इसे वृद्धा अवस्था तक भाग्य रूप में हमें प्राप्त करा। हमारी वृद्धा अवस्था ही इसे मृत्यु प्रदान करे और मरने पर हम इस पके हुए औदन सहित स्वर्ग में जाकर आनंद प्राप्त करें।